Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Chris Rea was dat, An All Summer Long, en daarvoor Brenda Russell en Two Eyes. Op zaterdagavond 30 maart aanstaande viert boekhandel Postscriptum Boekenweek met de Boekenweekavond. Herman de Bruin. Deze week is het Boekenweek en we gaan over die Boekenweek praten met Gerben de Bruin. Hij is namens de boekhandel Postscriptum aan de telefoon. Want je hebt ook een Boekenweekavond, hè Gerben? Welkom overigens. Ja, dankjewel. Ja, wij hebben ook een boekenweekavond. En dat is zaterdagavond, de 30ste. En dat is voor ons het sluitstok van onze boekenweek. Onze hopelijk drukke boekenweek. Ja, want die zaterdag gaat beginnen. Dat doe je die zaterdag. Heb je het dan ook over het thema? De moeder, de vrouw? Want ja, dat hoort er natuurlijk een beetje bij. Mm-hmm. We hebben drie gasten die avond. We beginnen de avond met Roxanne van Ieperen. Ja. Schrijfster van het boek Het Hoge Nest. Een boek wat zich afspeelt in de Tweede Wereldoorlog. Joodse onderduikers die eigenlijk zelf ook weer een onderduikadres, het grootste, een van de grootste onderduikadressen van Nederland op poten zetten. En nou ja, ook zorgen voor een familie, dat soort dingen komen allemaal terug. En dat verhaalt ze. Ja. Ja, en het is eigenlijk, zij kwam erachter toen ze in haar huis ging wonen, dat er allemaal kamertjes en nisjes waren. En ze ging de historie van het huis uitpluizen en kwam toen achter dit verhaal. Ja, ja. En ja, het is echt heel indrukwekkend, goed geschreven. En ja, het is een verhaal over ja, hoe moedig mensen kunnen zijn in moeilijke tijden. Mm-hmm. En nou ja, dat ook heden ten dagen is dat weer belangrijk. Wordt een boeiende lezing, want zij kan daarover vertellen en ze krijgt ook vragen uit het publiek, mag ik aannemen. Ja, ja, nee, ja. Ja, zeker. Dat zal ook zeker gebeuren. Dan heb je als tweede gast Hanneke Hendricks. Ja, inderdaad. Die is op het laatste toegevoegd aan onze avond. En zij gaat vooral spreken over haar roman As Woensdag. Mm-hmm. Waarin een vrouw die met haar man moeilijke kinderen kan krijgen. Dus met IVF-behandelingen bezig is. Opeens ook moet zorgen voor haar moeder die langzaam wegkwijt. Ja, ja, ja. En een niet zo heel erg prettige moeder in de omgang, maar in een soort terugblikken leer je waarom dat is en wat ze in haar verleden heeft meegemaakt. Ja, ja, dus moeder de vrouw komt daar heel erg in naar voren. Ja, daar heb je ook echt bewust naar gezocht. Marcel van Roosmalen, dat is niet de vrouw, maar zijn man, maar die heeft het wel over zijn moeder, hè? Ja, die heeft het wel over zijn moeder. Nou ja, natuurlijk wel bekend van onder andere zijn columns in het NRC en ook het boek over Theo Jansen, wat onlangs is uitgekomen. Maar dit boek waar hij over gaat spreken is heel anders. Ja, inderdaad, over zijn moeder. In het boek korte stukjes, reflecties, gesprekken met zijn moeder. Beide denk mensen die moeilijk hun gevoelens uiten. En als ze dat doen, nogal op hard, zwart-komische wijze. Dus een bundel waar je af en toe met kromme tenen zit van, zeggen mensen dat echt? En, maar ook heel vaak keihard om moet lachen. Dus we sluiten de avond zeker af met een schaterlach. Met een vrolijke noot, dat komt in ieder geval er wel. Absoluut. Ondanks dat het thema natuurlijk wat minder is, want zij wordt alleen maar ouder en misschien ook inmiddels een beetje dementer, die moeder van Marcel. Ja, zeker. Dat is wel zo. Ja, ja. Maar goed, dat wordt toch een leuke avond. Ik ga ervan uit dat hij dat op een hele luchtige, aansprekende manier gaat behandelen. Hoe kunnen mensen daarbij zijn bij deze boekenweekavond? Nou, ze kunnen kaartjes bij ons op de avond zelf aan de deur kopen. En eventueel ook al nu zijn ze aan te schaffen. Ook via onze website kan het gereserveerd worden. En dan krijgen ze weer bericht van ons dat de kaartjes klaar liggen. Noem dan even de website in ieder geval. De website is www.postscriptum.nl. Mm-hmm. En misschien ook ons telefoonnummer, dan kunnen ze ook even bellen, is 010-471-2313. Ja, en dat staat ook op de website, het telefoonnummer, ja, denk dat ik. Dus als mensen dat even niet hebben opgeschreven, dan kunnen ze er even nakijken. Inderdaad. Ja. 30 maart, 's avonds, hoe laat begint het? Ja, dat begint om 8 uur. Ja, en even een kaartje kopen en dan kan je bij drie gerenommeerde schrijfsters zijn om daar mee te maken wat de avond gaat brengen. De avond in het kader van de Boekenweek. Ja. Dankjewel, Gerben de Bruin namens boekhandel Postscriptum. En heel veel succes en ook heel veel plezier die avond. Tu sais. Je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien. Mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie Laurencin. Et je me souviens... Je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité.

love each other. We love each other more than we ever. They ask me how we do it. I'll just tell them we love each other so. We love each other. Zilverharig en zoet gevoiced Charlie Rich en We Love Each Other. Beeldend kunstenaar René Jacobs uit Rotterdam liet zich voor zijn werk United Divided inspireren door Brexit. Herman de Bruin. In de studio heb ik een kunstenaar die geïnspireerd is door de Brexit. Wat kan je daarvoor kunst van maken? Nou, René Jacobs kan dat dus. Hij is in de studio. Welkom, René. Hallo. Van de galerie De Kunstkop. Jij hebt je laten inspireren door de Brexit. Nou, is de Brexit iets waar mensen vreselijk moe van worden? Had je daar geen last van? Nou, van het maken van dit kunstwerk werd ik ook trouwens vreselijk moe. Want het was nogal redelijk ingewikkeld en arbeidsintensief om te maken. Maar ik vind het ook wel inspirerend. Want wat ik zie is grote groepen mensen eigenlijk die niet meer naar elkaar luisteren. Die halsstarrig blijven vasthouden aan hun eigen standpunt. En niet bereid zijn naar de ander te luisteren of compromissen te zoeken. En vooral daar gaat dat werk over. En Brexit is daar gewoon op dit moment een actueel en treffend voorbeeld ja, van. Ja, want dan heb je het over de beide kamers in Londen, denk ik, onder andere. Ook, maar ook over voor- en tegenstanders van de Brexit. Ja, ja, ja. Of over Europa zelf en het koninkrijk. Want ik vind ook, zeg maar, als je nou ziet in welke fase de onderhandelingen zijn gekomen. May die gaat nu geloof ik voor de derde keer exact hetzelfde voorstel presenteren aan de EU. Dat vind ik niet heel erg flexibel. En de EU die hebben haar of zoiets belangrijks nog 2 weken uitstel gegeven. Wat ik ook niet vind getuigen van enorme meeleving. Maar ik kan me ook voorstellen dat ze een beetje moe zijn ervan. Dat kan ik me ook inderdaad wel voorstellen. Maar je voelt aan beide kanten weinig bereidheid. Iets naar de ander toe te buigen. Ja. Beide houden vast aan hun eigen standpunt. En dat is echt iets van deze tijd. Ja, dat even geanalyseerd hebbende, ben je op een kunstwerk terechtgekomen? Of is dat gaandeweg ontstaan? Of had je zoiets, ik heb het idee en ik ga het doen? Je hebt 2 soorten kunstwerken die ontstaan ogenblikkelijk. Je knippert 1 keer met je ogen en hij zit in 1 keer helemaal in je hoofd. En deze is heel geleidelijk eigenlijk ontstaan. En is begonnen met een nogal wonderlijke bak die ik bij een kringloopwinkel heb gevonden. En die bak leek eigenlijk het meest op een soort doolhof. Ja. En ik heb het ook zeg maar aan heel veel mensen gevraagd. En op social media gepost. Weet iemand wat dit is? Maar niemand wist dat echt. Maar het had een mooie vorm. En het was echt handwerk. Je kon zien dat het door een timmerman was gemaakt. Het was niet een soort letterbak. Want dat zijn natuurlijk allemaal vakjes. Maar het waren gangen eigenlijk. Ja, het zijn eigenlijk 2 gangen die om elkaar heen spiraal. En allebei uitkomen op een doodlopende weg. Nou, die zit wel een beetje tegen de Brexit aan, denk ik. Zeker, dat inspireerde mij op een gegeven moment wel. Ook door alle berichtgeving die je hoorde over de Brexit. Van ik moet hier eigenlijk iets mee doen. Want dit is wel herkenbaar voor de situatie, de politieke situatie nu. En wat ik uiteindelijk gedaan heb, is dat ik op zoek ben gegaan naar hele kleine poppetjes die pasten in dat doolhof. En dat bleek nog aardig moeilijk. Je kan naar een modelbouwwinkel gaan, maar dan ben je al snel €2000 aan poppetjes kwijt. Als je even gaat rekenen. Je had er heel veel nodig, hè? Ik heb er 5000 in geplakt. 5000? Ja. Dat is niet een bakje van 0,5 meter bij 0,5 meter. Nou, het zakje is verrassend klein dan nog, hoor. Het past net niet in een koekblik, zeg maar. Nee, maar het gehele kunstwerk is toch vrij groot, of niet? Nou, 1,20 bij 60 centimeter, dus een kleine eettafel, keukentafel. Maar dat is wel priegelwerk dan? Ja, ik heb ze er 1 voor 1 in moeten lijmen en met een pincet in moeten zetten. Ja. En daar heb ik ook letterlijk een beknelde zenuw in mijn schouder aan overgehouden. En ik loop nu bij een fysiotherapeut. Mijn rechterhand verlammingsverschijnselen in bepaalde posities. Wat in mijn vak een onhandige blessure is. Ja, zeker wel. Ja. Maar dat is door steeds diezelfde dezelfde handeling eigenlijk gekomen. Ja, exact. En dat hele precies. En die kleine bewegingen vooral. Ja. Dat zijn niet de grote bewegingen, maar de hele dag iedere keer weer die poppetjes erin zetten. 5000. Hoe lang heb je erover gedaan? Daar ben ik een dag of 10 alleen maar bezig geweest met plakken. 10 dagen. Ja. En tevreden over het resultaat? Ja, het is wel een gaaf ding. Heeft het nog een naam eigenlijk? United Divided. En dat is omdat ze met z'n allen in die bak samen zitten. Zonder dat ze dat werkelijk in de gaten hebben. Omdat ze ook gescheiden zijn door barrières van taal en cultuur en nationaliteit. Ja. Dus daar zit nog een gedachte achter ook nog. Ja, zeker. Is het nog in jouw galerie te zien? Ja, het is in mijn galerie te zien. De galerie zit op de Nieuwe Lange Dijk in Delft. Dat klopt. Daar kunnen mensen kijken. En ze kunnen ook even op de website kijken, want daar staat vast een afbeelding op. Hey, dat klopt ook inderdaad. Mijn website dat is www.renéjacobs.nl. René Jacobs, dankjewel voor het gesprek. Zing op de fiets, zo hard als je kan. Spring in de gracht, met je kleren nog aan. Maak een vuur in de winter en dans in de winkel. Rol van de heuvel af en val in het zand. Want je kan beter jong blijven leven en doen of je je nergens voor schaamt. Klein blijven kijken, dan doen alsof het allemaal uitmaakt. Liever vieze voeten dan altijd schoenen aan. Aha. Vlot van de takken en vaar naar de overkant. Pluk verse bessen en maak ze je lunch. Praat met de dieren en spring in de lucht. Want je kan beter kind blijven leven en doen of je je nergens voor schaamt. Je kan beter klein blijven kijken. Denken wat je allemaal uitstraalt. Liever vieze voeten dan altijd schoenen aan. Ah-ha-ha. Liever vieze voeten dan altijd schoenen aan. Ah-ha-ha-ha. Liever vieze handen dan geen zandkasteel. Liever dikke wallen dan geen feest. Liever kwallen beter dan niet in de zee. Liever kans op vallen dan geen slee. Liever door de koude wereld in een sneeuwballengevecht. Liever splinters in mijn vingers van mijn zelfgebouwde plek. Liever stinken op de dansvloer dan heel veilig aan de zijkant waar de mensen kijken en zwijgen. Wijzen naar wat ze niet durven maar wel willen. Zijn de moeite waard, dus ga nou maar. elke splinter is de moeite waard, dus ga nou maar. Lieve vieze voeten, dan altijd schoenen aan. Ah, ah, ah. Lieve vieze voeten, altijd schoenen aan. Ah, ha, ha, ha. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Je kent hem van zijn hit Walking in Memphis, Mark Cohn en Perfect Love. En daarvoor uit Nederland Iris Penning en Liever Vieze Voeten. Foodwatch Nederland, de onafhankelijke voedselwaakhond, presenteerde onlangs Nicole van Gemert als haar nieuwe directeur. Herman de Bruin. De nieuwe directeur van Foodwatch Nederland heb ik aan de telefoon en het is Nicole van Gemert. Nicole, welkom. Dankjewel. Even een directeur van Foodwatch. Even Foodwatch. Moet even helderheid verschaffen. Wat is Foodwatch in Nederland? Foodwatch is, kun je ook wel een beetje de waakhond van de voedselwaakhond van Europa noemen. Het is een kleine stichting die in verschillende landen zit. En die eigenlijk de veiligheid en de gezondheid van ons voedsel in de gaten houden. Ja. Is dat dan iets wat op regeringsniveau speelt of is het particulier initiatief? Nee, het is een stichting. Dus het is eigenlijk een goed doel. Hè. Mensen kunnen doneren. Wij zijn ook 100% afhankelijk van donaties. Ze zijn ook helemaal onafhankelijk. En dat is, zoals al zal blijken, het allerbelangrijkste als het gaat om Foodwatch. Dat er echt een onafhankelijke waakhond is die kijkt naar de kwaliteit van ons voedsel. Ja. En de Voedsel- en Warenautoriteit die doet dat niet voldoende? Of is dat op een andere manier? Nee, dat is een andere manier. Dat is, dan moet ik het eigenlijk een beetje uitleggen. Waar het eigenlijk om gaat, is dat we hebben voedsel, hè? We krijgen voedsel op ons bord en daar zitten etiketten op van nou, wat zit er nou eigenlijk in. Ja. En zijn die etiketten eigenlijk correct? En hoe worden die etiketten eigenlijk samengesteld? Is dat alleen maar met de bedoeling om mensen zo'n gezond en eerlijk mogelijk voedsel te geven? Of zitten er allerlei andere belangen achter? Ja, ja. En de NVWA, hè, de Voedsel- en Warenautoriteit, die controleert vanuit de overheid, controleert die of het voedsel wat wij eten veilig en gezond is. De regering ziet er natuurlijk ook op toe. Er zijn ook wetenschappers die allerlei meningen hebben over voedsel. En wat wij eigenlijk als Foodwatch proberen duidelijk te maken is dat er heel erg veel belangen spelen achter die etiketteringen en achter al die adviezen die wij krijgen over voedsel. Ja. En daarom vinden we het ook zo belangrijk om onafhankelijk te zijn. Omdat je die manier, dat is de enige manier eigenlijk, dat je zonder financiering van buitenaf een oordeel kan hebben over dingen. Dus als voorbeeld bijvoorbeeld Coca-Cola. Is een van de allermachtigste lobbyisten tegen regels voor minder suiker in onze drankjes. Bijvoorbeeld. Ja, ja. En dat weten we allemaal wel, maar wat wij dus proberen duidelijk te maken of te laten zien, is dat Coca-Cola ook met haar geld macht koopt bij bijvoorbeeld de overheid en bij bijvoorbeeld het voedingscentrum. Nou ja, nou niet bij het voedingscentrum, maar in ieder geval bij adviesbureaus die ons iets moeten vertellen en wetenschappers die ons iets moeten vertellen over voedsel. Ze lobbyen heel sterk dus. Ja, en jullie proberen daar een dam tegen op te werpen? Ja, vooral transparantie. Hè? Wat wij eigenlijk heel graag willen is dat als op het moment dat ik op een product zie, dit product is goed voor u, dan wil ik eigenlijk ook weten dat advies onafhankelijk is. En dat daar dus niet allerlei belangen en bedrijven mee bij over de over de schouder hebben meegekeken om te kijken of het echt goed is. En dat is eigenlijk een beetje waar we nu ons heel erg op focussen. Van breng die lobbystromen nou eens in kaart. Want er wordt heel veel gelobbyd. Kijk maar naar de Europese Unie. Hè, want daar wordt eigenlijk het meeste vastgelegd als het gaat om ons voedsel. Wat daar aan lobbyisten rondloopt. En geldstromen zijn die je eigenlijk niet weet. Want kijk, een donatie is het één. Maar je kan ook met borrels of met wetenschappers die je in de pocket hebt. En die je ook weer kunt financieren voor een onderzoek. Kun je daar dus een hele grote invloed in hebben. Dus daar komt eigenlijk ook een beetje de naam Foodwatch vandaan. Er is nog veel werk te doen voor Foodwatch in Nederland. Dat is wel duidelijk. Ja. En als nieuwe directeur kunt u meteen stevig aan de bak. Want al die etiketten, ja, ze zijn alweer een beetje veranderd met goed voedsel of een veetje of een wat het allemaal is. Moet dat nou dat niet? Dat vinkje is verdwenen. Oh, nu, dat vinkje is verdwenen, ja. Maar er is wat anders voor in de plaats gekomen. Snappen mensen dat dan wel? Volgens mij niet. Nou, dat is precies het punt. Nee, ik denk dat mensen door de bomen, door de etiketten het bos niet meer zien, zullen we zeggen. Een mooi punt. Dat is precies ons punt. Mooi punt om aan te pakken. Want weet je wat het is? Om nog één ding daarover te mogen zeggen. Wat je dus ziet, je hebt nu een Nutri-score, dat is weer een nieuw keurmerk. En wat gebeurt er? Dat de gezonde, goede producten zetten dat keurmerk op hun product. En de slechte producten zetten er gewoon niks op. Dus de enige manier volgens Foodwatch om dit te veranderen is om keurmerken gewoon verplicht te maken. Eén, door de overheid gecontroleerd keurmerk. En daar gaat en dan bent u en ik ook weer gewoon helemaal zeker als u door de supermarkt loopt. En daar gaat u zich sterk voor maken en er valt nog een wereld te winnen. Dat is in ieder geval zeker. Ja. Mooi, een inkijkje in Foodwatch Nederland gekregen van Nicole van Gemert, de directeur van Foodwatch Nederland. En u weet nu wat Foodwatch is en ze gaat er hard aan werken om het allemaal doorzichtiger en transparanter te maken. Dank voor het gesprek en heel veel succes met uw werk. Graag gedaan. Every time your lips touch mine, there's a feeling that's so divine.

just stuck in a pale blue dream. And your tears feel hot on my bed sheets. Drape your arms around me and softly say, come with dogs upon the tables again. When your smile is so wide and your heels are so high, you can't cry. Get your glad rags on and let's sing along to the lonely song. You're the train that crashed my heart. Dit is De Late Avond.